الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. یہ سورة بقرة کی 109 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں, بہت سے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے لیے حسد ہے اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کو پھر پلٹا کر کے کافر بنا دے رہے. حقیقت یہ ہے کہ حق بات تو ان کے سامنے بھی ظاہر ہو چکی ہے, لہذا تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو. یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھیج دے یعنی ان کے ساتھ قتال کرنے کا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اور نماز کو قائم کرو, زکات ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلا کام تم کرو گے اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ یہودی اور عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی لوگ داخل ہوں گے، اس کے سوا جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ تو صرف ان کی آرزو ہے. ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل ہے تو لا کر کے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھگا دیتا ہے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا مذہب بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب بے بنیاد ہے، غلط ہے. حالانکہ یہ سب آسمان سے اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مکہ اور دوسرے مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی چیز ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی ایسی باتیں کہنی شروع کر دی. اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں آج یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ یہودی جو قوم ہے اور جو عیسائی قوم ہے، ان میں آپس کے اندر بھی لڑائی اور جھگڑے بہت پرانے زمانے سے ہوتے چلے آئے ہیں. یہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان انہوں نے ہی بنایا تھا، اور سارے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بناوے कभी यहूदी और ईसाइयों में आपस में दोस्ती हो ही नहीं सकती। इनमें आपस के अंदर अंदर अंदर भी बहुत सारे लड़ाई और झगड़े हैं। यहूदी लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, इंजील किताब अल्लाह की किताब नहीं है, ईसाई मजहब झूठा मजहब है। और ईसाई लोग ये कहते हैं कि यहूदी लोग गलत है, उनका तरीका गलत है, उनका अमल गलत है। लेकिन इस्लाम की दुश्मनी ने उनको आपस के अंदर एक बना दिया है। मुसलमानों की दुश्मनी में यहूदी और ईसाई आपस में एक हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में भी और आपके जमाने के बाद भी और आज भी हर जमाने में उनकी मेहनत उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से मुसलमानों को मुर्तद बना दे रहे, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दे रहे। हमेशा उनकी ये मेहनत रही। अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर हमको क्या करना चाहिए उसका एक मुबारक तरीका बतलाया है। जब लोग मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की कोशिश करते हो, मुसलमानों को दीन से गुमराह करने की मेहनतें कर रहे हो, ऐसे जमाने के अंदर मुसलमान को इस्लाम के जो आमाल है उन आमाल के ऊपर मजबूती से जम जाना चाहिए। वो अपनी बातिल मेहनत करे, गुमराही की मेहनत करे, लोगों को दीन से दूर करने की मेहनत करे और हम आमाल के ऊपर जमने की मेहनत करें। अगर मुसलमान ये काम कर ले कि सारे मुसलमान नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाए, मस्जिद में आके बाद जमात नमाज पढ़े, मस्जिद से अपना ताल्लुक मजबूत रखे, अपने माल में से जकात खैरात निकालते रहे, सदके निकालते रहे, तो दुनिया की कोई बातिल मेहनत मुसलमानों को ईमान से नहीं हटा सकती। इसलिए भाइयों, पहले मुसलमान की जिंदगी से आमाल निकलते हैं फिर ईमान निकलता है। एक एक करके जिंदगियों से आमाल निकलते हैं, नमाज निकली, रोजे निकले, जकात निकली, हज निकली। जब आमाल निकल जाते हैं तो फिर नंबर आता है ईमान के निकलने का। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। और यही हाल होता है कि जब आमाल निकल जाते हैं तो फिर ईमान निकलता है और ईमान निकल जाता है तो फिर जिंदगियां बर्बाद और वीरान हो जाती हैं। किसी भी बस्ती में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में नमाज का माहौल हो, लोग मस्जिद में आते जाते हो, दीन पर अमल करने कराने का माहौल हो, तो उस बस्ती के अंदर कभी गुमराही नहीं आ सकती। اور مسجدیں آباد ہوتی ہے تو محلے آباد رہتے ہیں، گاؤں آباد رہتے ہیں، شہر آباد رہتے ہیں، مسجد ویران ہو جاتی ہے تو محلے ویران ہو جاتے ہیں، گاؤں ویران ہو جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا گھر آباد رہے گا، اور اللہ کا گھر کیسے آباد رہتا ہے؟ لائٹ اور پنکھوں کے چلنے سے خدا کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ کسی مسجد کے اندر ایک نمازی نہ ہو، ساری لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تو یہ کوئی آباد ہے مسجد؟ اس کو آباد کہا جائے گا؟ نہیں، مسجد میں لائٹ نہ ہو، پنکھے نہ ہو، ایئر کنڈیشن نہ ہو، کام چل جائے گا، لیکن مسجد نمازیوں سے آباد رہنی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک زمانہ تھا، مسجد نبوی کی چھتیں بھی نہیں تھی، کھجور کے پتے ڈال دیتے تھے، کوئی خاص پکی اور مضبوط دیواریں بھی نہیں تھی، اور رات کو عشاء فجر وغیرہ نمازوں میں روشنی کے لیے کبھی چراغ ملتا تھا، کبھی چراغ نہیں بھی ملتا تھا، اور کچی مسجد کا حال یہ تھا کہ رات کو بارش ہوتی تھی تو مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا تھا، نیچے یہ صف اور قالین اور گالیچوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، پتھر بھی نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو بارش ہوتی، صحابہ کرام فجر کی نماز میں آتے تو سجدے میں ان کی پیشانی کے اوپر کیچڑ لگتا تھا، لیکن وہ مسجد نماز سے آباد تھی، ایمان سے آباد تھی، ایمان کی محنت سے آباد تھی۔ تو دنیا کی کوئی طاقت مدینے والوں کے اوپر ناپاک اور گندی نظر کرنے کی ہمت نہیں کرتی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، صحابہ کرام کو گندی نظر سے دیکھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگیوں میں اعمال ہو، نماز کی پابندی ہو، مسجد سے تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، اللہ کے دین پر عمل ہو، تو کبھی آدمی راستے سے گمراہ ہوتا نہیں ہے، اور اعمال نکل جائیں گے، نیکیاں نکل جائیں گی، تو پھر انسان راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دیوار کے اوپر سے کلر نکلتا ہے تو ہم جلدی سے کلر کرنے کا خرچ کرواتے ہیں، اسی لیے کہ آج کلر نکلا کل پلاسٹر نکلے گا، پرسوں کے دن اینٹ نکلے گی، اور چوتھے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اگر دیوار کو بچانا ہے تو آج کلر کو بچاؤ، تو پلاسٹر بچے گا، اینٹ بچے گی، دیوار بچے گی، عمارت سلامت رہے گی۔ کا ایک مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے فرض کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ واجب کی حفاظت فرماتے ہیں اور فرض اور واجب پر عمل کرے گا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اور زندگیوں سے سنت نکل گئی تو دھیمے دھیمے واجب نکلے گا, واجب نکلے گا تو دھیمے دھیمے فرض نکل جائے گا, فرض نکل جائیں گے تو دھیمے دھیمے اللہ بچاوے ایمان نکل جائے گا. اسی کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنی دور نظر جاتی تھی آقا کی. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گئے تو اس کے دل کے اندر سے ایمان کی عظمت نکل جاتی ہے. کب بھول میں نماز چھوٹ گئی الگ بات ہے, قضا تو کرنی پڑے گی ورنہ گنہگار ہوگا, لیکن کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گئے تو سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان کی قیمت نہیں ہے, اسی لیے وہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہا ہے. اور جس کے دل سے ایمان کی قیمت نکل جائے گی ایک دن آئے گا کہ ایمان نکل جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. اسی لیے کہ جس چیز کی آدمی کے دل میں قیمت نہیں ہوتی آدمی اس کو سنبھال کے تھوڑا ہی رکھتا ہے, اس کو تو کچرا پیٹی میں ڈال دے گا, راستے پر پھینک دے گا, قیمت نہیں دل میں. اگر دل کے اندر نماز کی عظمت ہے, نماز کی قدر و قیمت ہے, اس کو پابندی سے پڑھے گا, اس کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کو بچا لیں گے, ایمان بچ جائے گا, سنبھل جائے گا اس کا ایمان. اسی لیے یہ ترتیب ہے بہت ضروری. سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ واجب اور فرض کی حفاظت کریں گے. واجب اور فرض پہ عمل کرو, اللہ ایمان کو بچا کے رکھیں گے. خدا نہ کرے زندگی سے سنت نکل گئی, دھیمے دھیمے واجب نکلیں گے, فرض نکلیں گے, اور فرض اور واجب نکلے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور دوسری بڑی چیز جو اللہ نے خاص فرمائی, وما تفعلوا, جو تم نیکی کا کام کرو, بھلائی کا کام کرو, وما تقدموا لانفسکم من خیر. ایک مسلمان کی نظر اس فنا ہونے والی دنیا پہ نہیں ہوا کرتی. مسلمان کی محنت, اس کی کوشش, اس کی دور دھوپ اس دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتی. اس کی محنت, اس کی کوشش, اس کی دور دھوپ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہوتی ہے. بھائی یہ دنیا تو تھوڑے سالوں کی ہے, مختصر ہے, چھوٹی سی ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکی کا کام کرو گے وہ نیکی اللہ تعالی کے یہاں اللہ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, اس نے 50,000 روپئے گھر کے ڈیکوریشن میں لگا دیے اور 50,000 روپئے اس نے کسی اللہ کے رستے میں دین کے کام میں دے دیے. جو پیسے اس نے گھر کے ڈیکوریشن میں لگا دیے, سمجھو کہ وہ دولت تو ہاتھ میں سے چلی گئی. حالانکہ دکھتا یہ کہ گھر میں صوفے آ گئے, یہ آیا وہ آیا, لیکن حقیقت یہ کہ وہ ہاتھ میں سے چلا گیا. اور جو اللہ کے رستے میں دیا وہ اپنے کو یوں دکھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سے گیا, وہ گیا نہیں, وہ تو اللہ کے یہاں جمع ہو گیا. اسی لیے وہاں جمع کرنے کی فکر زیادہ کرنے کی, جو وہاں کام آئے. باقی جو اس دنیا میں رہے گا وہ یہیں رہ جانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی پابندی عطا فرمائے, اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالی ہم سب کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے. دیکھو کوئی دشمن, دین کا دشمن, ایمان کا دشمن, کلمے کا دشمن, اگر کوئی دشمن ایسی محنت کرے, ایسی کوشش کرے اپنے کو برباد کرنے کی, گمراہ کرنے کی, تو غصے نہیں ہو جانے کا, گرم نہیں ہو جانے کا, آستینے اور باہیں نہیں چڑھا لینے کی, بلکہ اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا معاف کرو, جانے دو. ہر کام کا کوئی موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے. جس طرح مکے کی زندگی میں اللہ تعالی نے حکم دیا صحابہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ دشمن کچھ بھی کرے تم صبر کرو, معاف کرو, درگزر کرو. اس وقت ہم جہاں رہتے ہیں, جن حالات میں رہتے ہیں, وہاں پر بھی ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. کوئی کچھ بھی کرے, پریشان کرنے کی محنت کرے, گمراہ کرنے کی محنت کرے, اپنے راستوں پر اتر نہیں جانے کا, گرم نہیں ہو جانے کا, آستینے نہیں چڑھانے کی, معاف کرو, درگزر کرو, ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرو, سیدھے راستے پر وہ آ جائے اور دعا کرو. اس طریقے سے یہ معاف کرنا اتنی بڑی طاقت ہے کہ دشمن کا دل بھی اللہ تعالی نرم بنا دیتے ہیں. یہ معافی ہے ایسی چیز, کوئی تم کو ستاوے تم معاف کرو, تم پریشان کرو تم کو پریشان کرے معاف کرو, جانے دو اس کو. یہ معاف کر دینا, جانے دینا, بدلہ نہیں لینا, یہ بڑے سے بڑے دشمن کے دلوں کو بھی انشاءاللہ نرم کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ صفات عطا فرمائے, بات بات میں گرم ہو جانا, غصے ہو جانا, یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. بہت ٹھنڈے دل سے, بہت اطمینان سکون سے, معافی درگزر کے ساتھ ہمیں لوگوں کے ساتھ کام لینا چاہیے. اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنے کی کہ اللہ شیطان اور ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب نہیں آ جائے, ہمارا نفس اور شیطان ہمارے اوپر چڑھ نہیں بیٹھے, تو ان کی طوفان اور شرارت سے ہماری حفاظت فرما. اس کی بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کہ کسی نے سفر کے متعلق مسئلہ پوچھا ہے, कोई आदमी 48 माइल जो तकरीबन 75 या 75 किलोमीटर होता है, इतने दूर जाने की नीयत से निकले, अपने शहर से, अपने वतन से, और अपने शहर की जो म्युनिसिपालिटी की बॉर्डर होती है उससे आगे निकल जावे, और उसकी नीयत ऐसी है कि मैं 75 किलोमीटर या उससे भी दूर जाऊंगा, तो अब उस आदमी के लिए नमाज को कसर पढ़ने की, यानी जोहर की 4 रकात फर्ज, 2 पढ़ने की, असर और ईशा की 4 रकात फर्ज, वो भी 2 पढ़ने की, और सुन्नत और नफिल, तो अगर चालू सफर में इत्मीनान से बैठा हो, कोई काम न हो, आगे जाने की जल्दी न हो, तो सुन्नत और नफिल भी पढ़ लेने की, और अगर जल्दी है, उतावर है, आगे जाना है, तो सुन्नत नफिल छोड़ देने की, सिर्फ फरस फरस पढ़ के आगे निकल जाने का। हाँ, वितर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, ईशा में 2 फरस और 3 वितर, और किसी शहर में गया, गांव में गया, और वहां जमात से नमाज हो रही थी मस्जिद में, और वहां जमात के साथ नमाज पढ़े, तो फिर इमाम साहब जितनी पढ़ा वे पूरी 4 रकात पीछे पढ़ लेंगे। अब सफर करते करते वो दूसरे शहर में गया, और दूसरे शहर में उसने 15 दिन रहने की नीयत कर ली कि मैं यहां 15 दिन रहूंगा, तो फिर वहां जाने के बाद भी नमाज पूरी पढ़नी थी, और अगर 15 दिन रहने की नीयत नहीं होवे तो वहां भी नमाज आधी पढ़ते रहने की, जहर असर ईशा आधी पढ़ने की। फिर जब सफर पूरा करके अपने वतन में आ जावे, तो वतन में तो चाहे 1 घंटे के लिए आवे, 1 दिन के लिए आवे, अपने वतन में आके नमाज पूरी पढ़ने की। फिर जब वतन से बाहर निकले, बस ये नियत हो 75 किलोमीटर मुझे दूर जाना है या उससे ज्यादा जाना है, फिर अपने शहर की बॉर्डर से बाहर निकल के भी जो नमाज, चाहे 1 किलोमीटर आगे गया, जो नमाज भी पढ़ेगा आधी पढ़ेगा। ये है सफर के मुताल्लिक जरूरी बातें। जो हजरात महल्ले के बाहर से आते हैं मजलिस में, अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए, उनसे खास दरखास्त है कि वो अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखवा देवे, ताकि SMS के जरिए से उनको खबर देने के अंदर सहूलत और आसानी रहे। अल्लाह ताला मजलिस को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أبدا ما تحب وترضى يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, تیری فرما برداری والی زندگی عطا فرما دے. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جن لوگوں کے اوپر جنات اور جادو کے اثرات ہیں, نظر بد کے اثرات ہیں, ان کو بھی شفا عطا فرما, اور ایسی تمام چیزوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی ضلالت گمراہی سے ہماری اور ہماری اولاد کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہر قسم کے ارتداد سے, بد عملی سے, ضلالت سے. اے اللہ ہماری ہماری اولادوں کی, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, تمام انسانوں اور جناتوں کو اپنے کرم سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, ہدایت کاملہ عطا فرما, تمام مسلمانوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے. اے اللہ ہماری روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما, جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, اجڑے ہوئے کو آباد فرما, کے سہاروں کو سہارا عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے دور فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جن پر وارنٹ ہے یا نظر ہے ان کو بھی عافیت اور سلامتی اور عزت نصیب فرما. اے اللہ تو پوری دنیا کے اندر امن و امان, عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما, حق کا غلبہ عطا فرما, باطل کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما, حادثوں کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے, سکرات موت سے, محشر کی ہولناکی سے, جہنم کی آگ سے, پل صراط کے کٹ کے گرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما, تیرے غصے اور غضب سے دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے دشمنوں, حاسدوں, فتنوں کے ہر شر سے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, کامل اور مکمل مسلمان بنا دے, ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی اور پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہماری عمر میں, علم میں, عزت میں برکت عطا فرما, ہماری پوری زندگی کو, ہماری اولاد اور نسلوں کی زندگی کو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ تیرے دین کے لیے قبول فرما دے. تو کسی کا محتاج نہیں ہے, ہماری زندگیوں کو قبول فرما, جتنے بھی دین کے کام ہیں اور کرنے والے ہیں اپنے کرم سے ان کی نصرت اور مدد فرما. مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, مراکز کی, جماعتوں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے, تیری بندیاں محض تیرے قرآن کی نسبت کے اوپر آتے ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے, دنیا اور آخرت میں ان مدارس کو تیری رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے,